Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 grudnia, jest 9. Justyna Mączka. Robuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Głosowanie w Sejmie będzie formalnością, mówił w Trójce marszałek Senatu. Wczoraj senatorowie przyjęli nowelizację kodeksu wyborczego. A dziś decyzja komisji weryfikacyjnej w sprawie stołecznej kamienicy przy Noakowskiego, w której udział miała rodzina prezydent Warszawy. Polski Związek Kolarski ma wybrać nowe władze. To pokłosie skandalu obyczajowo-finansowego w związku. Prawdopodobnie na pierwszym posiedzeniu po nowym roku posłowie zajmą się zmianami w kodeksie wyborczym, zapowiada marszałek Senatu. Senatorowie wieczorem przyjęli nowelizację wraz ze zgłoszonymi poprawkami, a te, jak mówił w Trójce Stanisław Karczewski, były konsultowane z posłami Prawa i Sprawiedliwości. Staraliśmy to, rozmawialiśmy z wszystkimi osobami, którym leży na sercu dobre rozwiązanie. Czyli głosowanie w Sejmie będzie formalnością? No myślę, że tak. Czasami też jest inaczej, ale myślę, że w tym przypadku nie będzie żadnych zaskoczeń. I głosowanie jest przewidziane na pierwsze posiedzenie? No to już pan marszałek Kuchciński decyduje, ale sądzę, że tak. Senatorowie między innymi przywrócili możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych. PKW będzie mogła odwołać szefa Krajowego Biura Wyborczego w uzgodnieniu z ministrem spraw wewnętrznych. Komisja weryfikacyjna zajmująca się warszawską reprywatyzacją w południe ma ogłosić decyzję w sprawie zwrotu kamienicy przy Noakowskiego. Udziały w nieruchomości należały m.in. do męża prezydent Warszawy. Andrzej Walc otrzymał je w spadku po swoim wuju, Romanie Kępskim. Tą sprawą zajmuje się Jolanta Turkowska. Komisja weryfikacyjna w toku prowadzonych prac dotarła m.in. do zaginionych dokumentów, które potwierdzają, że wuj męża prezydent Warszawy miał świadomość, iż stara się o kamienicę w złej wierze. Z analizy biegłych wynika, że kluczowe dla sprawy dokumenty zostały wyjęte z teczki, która znajdowała się w archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości. Przewodniczący komisji, Patryk Jaki, zapowiedział w środę zawiadomienie prokuratury. Platforma Obywatelska 8 lat urzędowała w tym ministerstwie i chciałbym, żeby prokuratura już, która posiada odpowiednie instrumenty i narzędzia, sprawdziła, czy w tym czasie ktoś nie bawił się tą teczką. Biegli ustalili również, że mogło dojść do sfałszowania testamentu po jednym ze współwłaścicieli nieruchomości. Ze względu na nieodwracalne skutki prawne, w przypadku unieważnienia przez komisję decyzji reprywatyzacyjnej, spadkobiercy Romana Kępskiego będą musieli zwrócić pieniądze zarobione na sprzedaży kamienicy. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Możliwe, że dziś wybrane zostaną nowe władze Polskiego Związku Kolarskiego. Większość członków starego zarządu podała się do dymisji po wybuchu skandalu obyczajowo-finansowego w związku. Według medialnych informacji chodzi o zastraszanie, seks z podopiecznymi, w tym z nieletnimi, a nawet gwałty. A w grę wchodziły także nadużycia finansowe. Na stanowisku pozostał tylko prezes Dariusz Banaszek. Prezes Banaszek ma ubiegać się dziś u delegatów o wotum zaufania. Dopiero gdy takowego nie otrzyma, ma zapowiedzieć rezygnację z funkcji szefa PZKOL. Po wybuchu skandalu obyczajowo-finansowego w listopadzie o zmiany w PZKOL apelował minister sportu Witold Bańka. Zapowiedział wstrzymanie dotacji finansowych dla związku, który stracił w ostatnim czasie również szereg sponsorów. Zawiadomienie w związku z nieprawidłowościami w PZKOL wpłynęło pod koniec listopada do prokuratury regionalnej w Warszawie. Sprawę nadzoruje prokuratura krajowa. Michał Fedusia, Polskie Radio. To zwycięstwo Republiki Katalońskiej nad państwem hiszpańskim ocenił po ogłoszeniu wyników wyborów w Katalonii Carles Puigdemont, były szef autonomicznego rządu Katalonii. W wyborach zwyciężyły partie, które chcą odłączenia regionu od Hiszpanii. Trzy ugrupowania zdobyły łącznie 70 spośród 135 miejsc w lokalnym parlamencie, czyli mają większość. Puigdemont ocenia, że to wielkie upokorzenie dla centralnych władz w Madrycie. Państwo hiszpańskie zostało pokonane. Mariano Rajoy i jego sojusznicy przegrali. Zostali spoliczkowani przez Katalończyków. Premier Mariano Rajoy zapowiedział, że rząd w Madrycie nadal będzie przeciwstawiał się wszelkim próbom uzyskania przez Katalonię niezależności. Podobną opinię wyraził sekretarz generalny rządzącej Hiszpanią Partii Ludowej José Ramón García Hernández. Tylko Carles Puigdemont, który siedzi w brukselskim Disneylandzie, wierzy w te wyniki, ale one nic nie znaczą. Hiszpania przeżywa ostatnio największy kryzys polityczny w swojej historii. Zaczęło się od referendum, w którym większość Katalończyków opowiedziała się za niepodległością. Rząd w Madrycie uznał referendum za nielegalne, a przedstawiciele katalońskich władz zostali aresztowani. Puigdemont zagrożony aresztowaniem wyjechał do Belgii. Kończymy serwis Trójki. Pora na wiadomości sportowe. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. i w studiu Adam Malecki. W piątek tradycyjnie grać powinna piłkarska ekstraklasa. Dla tych, co zapomnieli, jednak przypominam, że trwa przerwa zimowa, zawodnicy zbierają siły, a do występów wrócą w lutym. Ani myślą odpoczywać na Wyspach Brytyjskich. W Premier League czym bliżej świąt, tym bardziej wzrasta intensywność gry. Już dzisiaj wieczorem mecz, który zelektryzuje zapewne kibiców piłki nożnej na całym świecie. Arsenal w Londynie zagra z Liverpoolem. W tabeli The Reds zajmują czwarte miejsce, kanonierzy piąte, a liderem jest Manchester City. A we Włoszech płacz i rozpacz piłkarskich kibiców. Nie dość, że Italii zabraknie na mundialu w Rosji, to do tego pierwszy raz w historii telewizja RAI nie pokaże Mistrzostw Świata. Prawa wykupiła należąca do Silvio Berlusconiego telewizja Mediaset, a spotkania mają być pokazywane w kanałach płatnych, nie zaś ogólnodostępnych. Kibice motoryzacji już czekają na początek 40. edycji legendarnego rajdu Dakar. Zawodników czeka 15-dniowa rywalizacja w ekstremalnych warunkach, a pojadą przez Peru, Boliwię i Argentynę. Rajd Dakar rozpocznie się 6 stycznia. Miesiąc później wszyscy będą żyć już jednak zimowymi igrzyskami w Korei Południowej. 50 dni do zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Już mniej niż 2 miesiące pozostały do rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Jedna z największych imprez sportowych na świecie ruszy 9 lutego. Czasu coraz mniej, więc praca w re. Jak przekonuje Marzenna Koszewska, szefowa polskiej misji olimpijskiej, organizatorzy dbają o to, by wszystko było zapięte na ostatni guzik. Jeżeli chodzi o wioskę lodową, to ona praktycznie była gotowa. Jeszcze trochę pracy w wiosce górskiej, ale budynki stały, pracowali w nich ludzie, więc tutaj można twierdzić, że to zostanie przygotowane. Zresztą oficjalnie ta wioska została już przejęta przez komitet organizacyjny od dewelopera, więc miejmy nadzieję, że spotkamy tam od 1 lutego bardzo godne warunki. Natomiast areny sportowe, one są gotowe od ubiegłego sezonu. Wszystkie były testowane przez wszystkie sporty i czekają na zawodników. Co do sportowców, to część z nich ma już kwalifikację olimpijską w kieszeni, inni muszą o nią wciąż walczyć. Wiele kwalifikacji już jest zamkniętych. W tych sportach lodowych już konstruujemy ekipę. Natomiast jeżeli chodzi o sporty objęte Międzynarodową Federacją Narciarską, tutaj mówimy o wszystkich dyscyplinach narciarskich i snowboardzie, oni zakończą 20 stycznia. Zostaną ogłoszone listy rankingowe, no i wszystko będzie wiadomo. Na igrzyskach na pewno nie wystąpi Joanna Jędrzejczyk, co nie oznacza, że naszej mistrzyni mieszanych sztuk walki zabraknie w Korei. Jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych Polek na świecie weźmie udział w sztafecie z ogniem olimpijskim. Ogromne wyróżnienie. MKOL zadecydował, że to ja jako reprezentantka mieszanych sztuk walk będę brała udział w sztafecie i będę biegła ze zniczem olimpijskim. No to ogromne wyróżnienie. Wiadomo, MMA daleko jest do bycia dyscypliną olimpijską, ale to jest ogromnym wyróżnieniem dla mnie, że będę mogła reprezentować nasz kraj na tak ogromnej arenie międzynarodowej. Jestem z tego dumna, że mogę polecieć do Korei i wziąć udział w takim wydarzeniu. Obecnie ogień olimpijski, po tym jak ruszył ze starożytnej Olimpii w Grecji i przemierzał Europę, dotarł już do Korei Południowej. 9 lutego posłuży do zapalenia znicza zimowych igrzysk olimpijskich. Te rozpoczną się oficjalnie właśnie 9 lutego. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Pierwszy dzień zimy, pochmurny z przejaśnieniami. Lokalnie niewielkie opady deszczu lub mrzawki, wysoko w górach śnieg. Nad morzem porwisty wiatr, na termometrach plus 1 na Podlasiu, 4 w centrum i 5-6 stopni na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo. Mam propozycję, byśmy zaczęli od kolędy. Polskie kolędy są najpiękniejsze. Pani Dorota Miśkiewicz, będzie jej akompaniował pan Piotr Orzechowski. Bóg się rodzi, moc truchleje. Biografka, pisarka, reportażystka, myślę, najskuteczniejszy detektyw polskiej literatury, pani Joanna Siedlecka. Cogito Ergo. W sobotę tuż po godzinie 16. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptop Dell Inspiron z systemem Windows 10 za 1599 zł oszczędzasz 80 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22.

money, money, money, money, money. A teraz z czego śmieliśmy się 27 lat temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Oczywiście w okresie świątecznym. Jerzy Iwaszkiewicz i Marek Wilhelmi. No, to ile zostało tych dni? Mało. Karpia macie? Ja mam. Pan Janusz też ma i to takiego wielkiego ma, że nie przyszedł, bo pilnuje, że mu nie ukradli. A makowiec jest? No jakby tak, proszę pana, bez makowca. Maku, proszę pana, teraz zatrzęsienie, na sen dobrze robi. Dobrze, dobrze. Tak. Makowiec odkreślamy, mamy. Tak. Co tam dalej idzie? Aha, barsz to na pewno macie. Tak. To w takim razie już wiem. No. Czy wy macie, aby na pewno kapustę z grzybami? Ja mam bez grzybów. Ale pan ma. Niech pan nie będzie taki drobiazgowy. No to pan ma. Tak. To znaczy, że wszystko mamy, to już zupełnie niczego nie rozumiem w tej sytuacji. No nie pan jeden, ale czego pan nie rozumie? No bo jak to jest? Wszystko jest, a wszyscy narzekają. Wali śniegiem między oczy świat za białą mgłą. Karpie ściska lód, niech się mrozi szkło. Ale długa ta jodełka chyba z 800. A te bomby też bardzo ciężkie są. Tak lubię święta, choć są tylko raz do roku. Ja kocham święta i święty spokój. W nogach kręci się od życzeń, które składa tłum. Z tamtym panem w pas, z tamtą panią bum. Trzeba pomóc kolędnikom, chociaż w gardle szlą. Widać ślady pust, Mikołajów dwóch. Tak lubię święta, choć są tylko raz do roku. Ja kocham święta i święty spokój. Tak lubię święta, choć są tylko raz do roku. Ja kocham święta. Strasznie kręto i daleko na rodzinny próg. Cztery kroki w tył, siedem kroków w przód. Ale daje i zacina, aż omdlewa dłoń. Muszę trzymać słup, muszę trzymać dom. Tak lubię święta, choć są tylko raz do roku. Ja kocham święta i święty spokój. Tak lubię święta, choć są tylko raz do roku. Ja kocham święta. Biją dzwony, słychać trąby, gwiazdkę już. Przyszło króli trzech i mój anioł stróż. Ale dzieci się ucieszą, gdy otworzą drzwi. Tak lubię święta, choć daleko są od lata. Tak lubię święta i jak ze mną jest mój tata. Coś za dużo tu tego wszystkiego, ale niech będzie wobec tego. To ja w zastępstwie pana Janusza, bo on pilnuje... Czego on pilnuje? Aha, karpia. Powiem. Z naszej poczty. Tak. Nasz stały słuchacz z Nowej Huty przysłał nam kolejną kartkę. Dziękujemy. Ona jest z galerii Andrzeja Mleczki. Ale chwileczkę. Tym razem cenzuralna, więc można chyba coś więcej powiedzieć. Co na tej kartce? Proszę bardzo, wesołych świąt. No i to wszystko? A mało panu? Jak za mało, to ja mogę dalej, proszę pana. No proszę bardzo, no. Na tej kartce, tak. Tu jest choinka, proszę pana. Tak. I takie pudła są pod choinką, kwadratowe one są i one mają te napisy. Cenzuralne? A oczywiście. Czytać? No to czytam. No jeszcze. Tak. Bandytyzm, pornografia, upadek kultury, bezrobocie, drożyzna i połączenie Niemiec. Panie Jerzyk jest z Nowej Huty. Tak. Serdeczne Bóg zapłać. Wesołych świąt. Wesołych. 27 lat temu, proszę państwa, na przykład w sklepach już było prawie wszystko, pani profesor. No tak, ale ci rozmawiający podkreślają, że ludzie ciągle coś, na coś narzekali. I tak i zostało do tej pory. W tej chwili tym bardziej pułki się uginają, ale sprawdza się zasada ekonomiczna o malejącej krańcowej użyteczności bogactwa i dobra. Czyli każdy kolejny zasób dóbr różnych nas mniej cieszy. Każdy kolejny milion nas mniej cieszy, więc życzę Państwu tego braku radości. To życzyć będziemy sobie jeszcze na końcu audycji. Warto przypomnieć, że mimo, że w sklepach było wszystko i to nie na święta, ale tak naprawdę od momentu, kiedy uwolniono cenę żywności, a to miało miejsce w wakacje 89 roku, to rząd zdecydował się dopiero w listopadzie na zniesienie kartek na mięso, które obowiązywały. Także był rząd Tadeusza Mazowieckiego był bardzo niepewny, co ludzie powiedzą na zniesienie kartek, w których byli tresowane kolejne pokolenia. Tu się okazało, że rynek bez problemu rozwiązał problem zaopatrzenia i w papier toaletowy, w mięso, w wielu innych artykułów, bo tam, gdzie nie ma interwencji, tam jednak mamy obfitość dóbr aż ponad miarę. No tak, a teraz w tym roku podobno mniej było karpi. No, ale na pewo ci, którzy chcieli ale kupić, to kupili. A to przez trójkę, nie, bo to przez trójkę. Trójka lansuje tą swoją piosenką, żeby nie jeść karpi, no to są takie efekty sprzedażowe. Nie, tak źle chyba nie jest. Dobrze. Dalej jeszcze o świętach Gabriela Darmetka. Ja jednego nie mogę zrozumieć. Za 2 tony węgla dali nam cały wóz hojner. Może im potrzebny był węgiel? Do czego? Do palenia w piecu. A choiną co? Nie można palić? Choinką też można palić, szczególnie kiedy zbyt szybko wyschnie. Aby nie okazało się, że piękne zielone drzewko stało się szybko paskudnym drapakiem, trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy, mówi Sławomir Rogowski z florapoint.pl. Przede wszystkim patrzymy na sklep, w którym jest kupowana dana choinka, gdyż wiele jest sklepów, które sprzedają choinki z nielegalnych źródeł. Wszystkie te sklepy, które posiadają legalne choinki, dają gwarancję na to, że ta choinka się nie będzie sypać, gdyż ona jest z plantacji specjalnie uprawiana. Te choinki są dobrze nawodnione, dobrze nawożone przez cały okres czasu i dobrze są doświetlane też. Więc one są równomierne, rozgałęzione i no jak bardziej statyczne. Są mniej też wywrotne przez to. Czyli jak kupujemy choinkę w takim miejscu, które załóżmy pojawia się tylko 2 tygodnie przed świętami i za chwilę znika, to niekoniecznie jest to gwarancja, że te choinki są w plantacji? Spytajmy się przede wszystkim o paragon. Jeżeli paragon dostaniemy, no to w takim razie choinka jest legalna. Natomiast jeżeli tego paragonu nie ma, no to możemy podejrzewać, że ta choinka jest gdzieś z lasu lub z jakiegoś innego źródła, które nam nie gwarantuje, że ta choinka będzie dobrej jakości. Jeżeli zdecydujemy się na choinki w doniczkach, to prawda, że one niekoniecznie później nadają się do wsadzenia w ziemię? Tak, to jest nawet bardzo częsty przypadek. Pamiętajmy o tym, że choinka w doniczce musi kosztować. To nie może być tak, że jeżeli choinka kosztuje kilkadziesiąt złotych i jest w doniczce, to ona będzie te korzenie miała. Choinka uprawiana w doniczce wymaga dużo zabiegów szkółkarskich, pielęgnacyjnych. Muszą te korzenie być dobrze rozwinięte i wtedy te koszty zawsze wzrastają. To może pan weźmie choinkę, panie władzo. 230 sztuka, to jest pan 3 dychy do przodu. Ładny krzaczek. Choinki, generalnie drzewa iglaste, mają korzeń palowy, więc taka choinka musiała mieć bardzo wysoką doniczkę, żeby ten nie był uszkodzony korzeń. Natomiast jeżeli wykopywane są choinki, to bardzo często ten korzeń jest ucinany i wtedy ta choinka jest jakby już uśmiercana na samym starcie. Więc jeżeli byśmy chcieli kupić taką choinkę dużą, to musimy zwracać uwagę, że ta donica musiała być ogromna, no i wtedy cena o wiele wyższa by była. Więc generalnie w sklepach sprzedaży, jeżeli są jakieś choinki szkółkarskie, są one niskie, 50-70 cm. Wtedy taką choinkę możemy sobie zasadzić w ogrodzie. Tak, jeżeli to jest szkółkarska choinka, to tak, z tym, że to też są pewne zasady, które no, musimy przestrzegać, czyli jeżeli taką choinkę wstawimy do domu, to nie możemy potem jej po świętach na mróz wystawiać, bo dostanie szoku termicznego. Trzeba poczekać, aż nadejdzie odwilż i po prostu wstawiać ją na taras do ogrodu w momencie, kiedy temperatura jest powyżej zera. Więc pytajmy się, czy ta choinka na pewno ma korzenie i nawet prośmy sprzedawców, jeżeli taki mówi, że choinka ma korzenie, żeby pokazał, bo wtedy taką choinkę łatwo wyjąć z doniczki i z powrotem ją włożyć. Jeżeli ta choinka nie ma korzeni, to już się drugi raz nie włoży, czyli sprzedawca powie, że nie wyciągnie jej z doniczki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że jeśli sprzedawca zapewnia nas o tym, że choinka ma korzenie i będzie na lata, a okaże się to nieprawdą, możemy śmiało składać reklamację. A najlepiej, pani profesor, kupować choinki w dzień wigilijny. No właśnie, bo wtedy one już zaczynają tanieć, ale można wręcz za darmo dostać. Właśnie, ja osobiście jestem zwolenniczką jednak choinek ukorzenionych. Sama mam doświadczenia w tym względzie i mnie 30% niepowodzeń, czyli na 3 choinki 2 się przyjęły i rosną no do tej dobrze. Pory. Tak, a i cieszą oko. Więc zachęcam do takich ukorzenionych choinek, ale ryzyko oczywiście jest, tak jak tu było powiedziane, że się nie uda. Z choinkami to trochę jak z biletami na samolot w ostatni dzień. Wcale ceny ostatniego dnia nie maleją, wręcz przeciwnie. Niektórzy wiedzą, że mamy do czynienia z desperatami, którzy muszą kupić, bo inaczej nie zostanie taki delikwent wpuszczony do domu. No to cena moim zdaniem się nieźle utrzymuje. A choinka może być przedmiotem ogólnonarodowej debaty, bo no w miasto Rzym zafundowało obywatelom choinkę, która usłyszała przed z momentem i tam silne grupy konsumentów żądają pokazania, na co poszło te 50 tysięcy euro za choinkę, no bo tyle kosztowała. Podobno ma być wymieniana. No właśnie, tak. Tylko czy ona była kupowana zgodnie ze sztuką, o której przed chwilą słyszeliśmy? Czy ktoś sprawdzał ten ukorzenienie tej choinki? No tak, ale na tym tle zyskała choinka polska, która dojechała właśnie tam. I dla papieża. Tak, dla papieża i wszyscy podziwiają i porównują właśnie drapaka włoskiego z polskim pięknym drzewkiem, które mimo, że tyle kilometrów przejechało, pięknie się trzyma. To teraz śpiewamy, tak? Śpiewamy o choince oczywiście. Teraz o naszej gospodarce. Wieści są bardzo dobre. Rośnie zatrudnienie, rosną płace i sprzedaż. Andrzej Sadowski. Trochę rośnie, ale jak wczoraj popatrzyliśmy na przemówienie pani premier rządu i jej królewskiej mości i naszego pana premiera, to tam powstała kontrowersja z tego względu, że pani premier powiedziała, że chce zatrzymać naszych obywateli, którzy tak dzielnie przykładają się do rozwoju brytyjskiej gospodarki. Nasz premier chce ich powrotu. Natomiast w Polsce będzie naprawdę wtedy dobrze i żadne statystyki nie są wtedy potrzebne, kiedy te 3 miliony naszych obywateli zacznie wracać, a nie, tak jak podaje GUS, jednak cały czas ta emigracja trwa. Także to są dane, które faktycznie mogą ją cieszyć, ale pocieszeniem będzie, ta naprawdę radość będzie taka, jak właśnie na przełomie lat 80. i 90., kiedy Polacy z najgłębszej emigracji wracali do Polski, bo Polska była krajem największych możliwości, jakie wtedy były w Europie, krajem największego cudu gospodarczego końca XX wieku. Pani Bodzina. Na szczęście odeszliśmy od tego modelu rozwojowego, który dominował w całym okresie transformacji, czyli modelu opartego na taniej pracy, i to jedna była z przyczyn, dla której Polacy wyjeżdżali, bo nie akceptowali tych wielkich różnic między wynagrodzeniem w Polsce i tuż za miedzą, czyli w Niemczech. Poszukiwali lepszej pracy i płacy. A w tej chwili na szczęście ten trend się już skończył i następuje dość szybki wzrost płac i stopniowo będzie się sytuacja pod względem płac poprawiać, co może zachęcać do powrotu, ale oczywiście nie tak szybko. Inflacja, z tą inflacją to jest tak, że w warunkach, kiedy półki uginają się od towaru, to producenci i handlowcy nie mają takiej swobody w podwyższaniu cen. Czyli tutaj dopóki występują syndromy marnotrawnej gospodarki nadmiaru, to inflacja, jeśli tylko nie wystąpi problem czarnego łabędzia, czy jakieś nadzwyczajne zjawisko, którego się nie spodziewaliśmy, albo spekulanci nie ruszą ostro do ataku, to inflacja poza ten umiarkowany poziom, który jest potrzebny, żeby zachęcać do inwestowania i do podejmowania działalności gospodarczej, to inflacja tak bardzo nam nie grozi. Tylko inflacja w Polsce do tej pory zwykle miała charakter importu ropy, których ceny zwykle bardzo szybko rosły w ostatnich latach, a teraz ropa stoi, a nawet ceny spadają. Natomiast mamy wewnętrzne źródło inflacji, o którym mało się mówi. Mianowicie dzięki programowi 500+, setki tysięcy w Polsce rodzin zyskały zdolność kredytową. I nagle pojawił się na rynku pieniądz, którego wcześniej nie było. Nie było. I nagle mamy ponad 2% inflacji. Jeżeli tak będzie dalej, to inflacja w przyszłym roku naprawdę może niektórych w Polsce zabolić. Już dzisiaj widać, że trzymanie pieniędzy w bankach na tak zwanych kontach jest już ze stratą, bo przy tej inflacji tracimy, a nie zyskujemy. No to wiadomo. O 10:00 GUS poda informacje o stopie bezrobocia. Prawdopodobnie to będzie 6,6. Pani profesor. No jak zwykle to jak już mówiliśmy kiedyś, to jest niski poziom bezrobocia, to jest poziom 4% uznaje się za bezrobocie naturalne, czyli to jest taka sytuacja, kiedy nie od razu jak zmieniamy pracę, przechodzimy do następnej, poszukujemy i tak dalej, więc 4% to jest w porządku, a te 2 punkty procentowe ponad 4% to oznacza bardzo, bardzo niski poziom bezrobocia, ale też nie możemy się tak bardzo tym cieszyć bezkrytycznie, ponieważ niestety w Polsce jest ciągle niski poziom zatrudnienia. Poziom zatrudnienia, czyli ta liczba osób, która mogłaby pracować, a nie pracuje, jak w stosunku do takiej liczby osób ma się liczba rzeczywiście zatrudnionych i okazuje się, że my mamy znacznie niższy poziom zatrudnienia niż ten, który jest w Unii Europejskiej. Ale przewidywania na przyszły rok są bardzo dobre. To właśnie na tym polega łuda i złudzenie, jakie tworzą statystyki, bo po pierwsze bezrobocie, podawanie wartości dla całej Polski jest całkowicie dezinformujące, bo mamy do czynienia z rynkami lokalnymi pracy, gdzie w Polsce są rynki pracy, gdzie jest bezrobocie dwucyfrowe, co też jest nieprawdą, bo jednak pamiętajmy o rozmiarze szarej strefy i to, że w Polsce rzekomo ludzie są nieaktywni, jest bzdurą kompletną, bo zasilają szarą strefę, a w statystykach figurują jako ci, którzy rzekomo nie są aktywni. Także szara strefa jednak rozwiązuje problem. Panie profesor, co budujemy? No, przy tym entuzjazmie, przy tym wielkim wzroście budownictwa mieszkaniowego, przy tym jak deweloperzy sprzedają znowu mieszkania, a niektórzy eksperci uważają, że grozi nam bańka nieruchomościowa, ale mimo wszystko proponuję, budujemy nowy dom. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury plą do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Już dość narzekań i gderań, i tylko chciej, i tylko spójrz, jak rośnie w krąg. Muranów, Mirów, Mokotów, Żerań, wspólne dzieło naszych rąk. Więc chodź i zakasz rękawy, do ręki kielnie bierz i stawaj z nami tu. Bo to dla niej, dla naszej Warszawy, tak codziennie, tak bez tchu. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Mówiliśmy pozytywnie o naszej gospodarce, a tymczasem eksperci dostrzegają coraz więcej sygnałów świadczących o zmniejszającym się kryzysie. I tak na przykład legendarny inwestor Jim Rogers powiedział, należy mieć na baczności. Pani profesor. No tak, oczywiście, i ma rację, bo jak rośnie, znaczy będzie spadać. Filozofia Lejzorka Rojtwańca obowiązuje. W gospodarce wolnorynkowej jest cykl koniunkturalny i zawsze trzeba właśnie zachowywać należytą ostrożność, bo w każdej działalności gospodarczej jest element ryzyka. Ale u nas się stosunkowo mało mówi na ten temat, natomiast rzeczywiście za oceanem bardzo jest intensywna dyskusja na temat zagrożeń dla wzrostu, dla rozwoju, dla takiego utrzymania wysokiego tempa wzrostu. Mówi się o zjawisku sekularnej, czyli trwałej stagnacji, o ryzyku tej trwałej stagnacji, chociaż na razie jeszcze te wskaźniki są dobre, ale eksperci ostrzegają i słusznie. Ja bym przypomniał słowa Stefana Kisielewskiego-Kisiela, że to nie kryzys, to rezultat, jak mawiał o socjalizmie, a de facto dzisiaj mamy podobnie jak w socjalizmie, efekty na przykład do druku pieniądza, czy to w strefie euro, czy przez lata przecież Rezerwa Federalna w Ameryce robiła to podobnie. Mamy też aktywność chińskiego banku centralnego i też widać, że zagrożenie może przyjść z tamtego kierunku. No tak czy inaczej, sytuacja, w której właściciel kryptowaluty ogłasza, że ma na koncie już 20 miliardów, tak, właśnie dzięki temu, że ludzie uwierzyli w jego właśnie możliwość szybkiego zarobku dzięki temu, co zaoferował, no wskazuje na te momenty krytyczne, do których się zbliżamy, i raczej to nie będzie kryzys w sensie takim koniunkturalnym klasycznego gospodarki klasycznie wolnorynkowej, tylko po prostu spekulacyjny krach, gdzie te wszystkie wartości wirtualnie napompowane do granic absurdalnie nierzeczywistych w pewnym momencie zostaną zredukowane, no i właściciel Bitcoina czy innych tego typu właśnie rozwiązań jak kasyno wygrają. Pani profesor, po raz enty przestrzegamy. Przestrzegamy. Przed Bitcoinem. Przestrzegamy tak, żeby nie za nadto nie szaleć, bo jak się patrzy na te spekulacyjne ruchy i bańki na giełdzie, to na ogół ci mniej znający się na tych procesach kupują w szczycie i potem gwałtownie tracą. Czyli to giełda przypomina piosenkę Maryli Rodowicz, Niech żyje bal. Manna Hosanna. jazda i basta i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca upadłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie aorty, ja idę na korty, robotą i w rękach się pal. Miasta nie czułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i zdrowie dam. Nie żyje bal, bo to życie to bal jest na bale. Nie żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą. Panie Andrzeju, koncerny usilnie pracują nad stworzeniem autonomicznego samochodu. Co to jest? To jest samochód, który będzie mógł się poruszać bez fizycznej obecności w środku człowieka, co zresztą jest już na takim etapie, że w Wielkiej Brytanii, przypomnijmy, że ciężarówki autonomiczne zostają dopuszczone od przyszłego roku. Jeden kierowca siedzący w pierwszej ciężarówce będzie mógł dodatkowo oprócz swojej prowadzić dwie następne. A przyspieszenie tej decyzji na terenie Wielkiej Brytanii miało proste źródło, mianowicie otóż okazuje się, że w Wielkiej Brytanii nie ma wystarczającej liczby kierowców, stąd te związki transportowców jakby przyspieszyły i wymusiły na rządzie dopuszczenie już za kilka dni de facto takich rozwiązań na terenie Wielkiej Brytanii. Dużo polskich kierowców tam pracuje. No, Polacy pracują wszędzie, jak widać, wszędzie dla nas jest praca. Ale tak czy inaczej okazuje się, że w tym przemyśle transportowym największym dzisiaj kosztem, o co zresztą jest wojna z rządami Niemiec i Francji, właśnie to jest koszt tak z kierowcy, prawda? Koszt człowieka. Mm-hmm. Konkurowaliśmy między innymi dlatego, że w Polsce mamy inną strukturę ceny i inną strukturę płac. Natomiast rządy Francji i Niemiec, próbując jakby nie dopuścić do tego, żebyśmy utrzymali pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o przemysł transportowy w Unii, wymuszają narzucanie swoich stawek pracy i dzięki temu być może dojdzie do tego, że polski przemysł samochodowy nie będzie tak konkurencyjny. Natomiast prędzej czy później okaże się, że to ciężarówki bez udziału człowieka są elementem coraz bardziej powszechnym. W dodatku pamiętajmy, że wtedy przestanie mieć sens kłócenie się, czy Uber, czy nie inna korporacja międzynarodowa, która oferuje niższe usługi, jest zagrożeniem, bo tak naprawdę jak wejdą samochody autonomiczne, no to ci, którzy wykonują dzisiaj zawód taksówkarza, muszą pomyśleć o zmianie zawodu niestety. Wsiądzie pani do takiego samochodu? Nie tylko taksówkarza, w ogóle kierowców, więc, ale to pewnie nie nastąpi tak szybko i na pewno nie wdającej się przewidzieć perspektywie. Wielka Brytania zaczyna. No tak, ale to będzie etap stopniowy, czyli tak szybko ten zawód kierowcy nie zaniknie, ale też no, zatęsknimy do różnego rodzaju zjawiskami, które były charakterystyczne dla tego typu. No wracają ryksze, proszę zauważyć. Uważyć, że w terenie Warszawy jeżdżą ryksze. Tak, tak. A to jest ten przejaw sentymentu. No i ja proponuję piosenkę o tym, który zajechał jednak, Mirafiori. Mirafiori. ragazzo da Napoli, zajechał mi Rafiori, na sam trotuar wjechał koła mi. Nosem prezent poczułaś, już taka jesteś czuła, że pomyślałaś o nim Bellamy. On ciemny był na twarzy, a prezent ci się marzył, za 10 centów torba w Peweksie. Ty miałaś 4 złote, on proponował hotel i nie musiałaś zameldować się. Ty z nim poszłaś w ciemno, damo, bez matury. Koza ma prezencję lepszą niż mi ty. Czemu smutną minę masz i wzrok ponury? Ciao bambina, spadaj mała, tam są drzwi. Teraz przypominamy właścicieli indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego mają ponad tydzień, aby wykorzystać tegoroczny limit wpłat. Przypominamy dlatego, że to jest bardzo istotne. A te wpłaty rosną i coraz więcej osób wreszcie zbiera na emerytury. Ale to jest też taki sposób na obniżanie sobie opodatkowania, no bo skoro mamy zapłacić podatek, to szukamy kosztów, a to jest taki legalny koszt, jaki możemy sobie odpisać od podatku. Tylko jest to system, który bardzo łatwo można zlikwidować, tak jak zlikwidowano OFE. Tu nie ma gwarancji, że oszczędzanie na indywidualnych kontach emerytalnych w pewnym momencie się jedną prostą decyzją polityczną po prostu nie skończy. Ale tak czy inaczej coraz więcej naszych obywateli wie, że tak zwana godna emerytura jest nieosiągalna, jeżeli chodzi trzeba o samemu rządowy zapracować system emerytalny i że tak naprawdę już dawno ludzie inwestują w mieszkania, w edukację swoich dzieci, bo wiedzą, że to, co dostaną od państwa, to będzie jednak coś, co z godnością nie ma nic wspólnego. Ja myślę, że ten system będzie się jednak rozwijał, bo to jest system dobrowolnego oszczędzania. Oczywiście ale z odpisem podatkowym. Nie ma warunków dla tego systemu w sytuacji, kiedy żyjemy od pierwszego do pierwszego. Natomiast w momencie, kiedy gospodarstwa domowe mają rosnące dochody, to powstaje przestrzeń dla dobrowolnych oszczędności emerytalnych. To są dobrowolne oszczędności emerytalne, w dodatku połączone z korzyściami podatkowymi. Nie sądzę, żeby państwo opłacało się zlikwidować te korzyści podatkowe, ponieważ jest wielkie zapotrzebowanie na długookresowy kapitał. Dlaczego pani wybrała? No ja dla starszych panów oczywiście. O czym inaczej moglibyśmy śpiewać? Kuplety starszych panów proponuję. I znaleźliśmy się w wieku, trudna rada, że się człowiek przestał dobrze zapowiadać. Ale za to z drugiej strony cieszy się, że się również przestał zapowiadać źle. Starsi panowie, starsi panowie dbaj, już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj, już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. I ta trwoga, trudna rada, że się nie wie, czy się człowiek dla dam nada. Ale z drugiej strony świli taki wdzięk, gdy rozwieje dana dama taki lęk. Starszy panowie, starszy panowie, starszy panowie, starszy panowie, starszy panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj, już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Za granicę raczej nikt już nas nie wyśle. Zostaniemy, trudna rada, my przy Wiśle. Tak, ale z drugiej strony też się cieszy człek, z geografii znając gorszych parę rzek. Jak to gorszych, co za gorszych? Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj, już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj, już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Nie liczymy, trudna rada, też z kolegą, by na Marsa via Sputnik się w ten tego. Tak, raczej nie. Ale z drugiej strony, czy na Marsie gra, gdy w ankiecie się ziemianin były ma? O! Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj, już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle dwaj. Już nie to zdrowie. Trudna rada, jeśli chodzi o karierę, to nie będzie, już nie będzie się premierem. Nie, ale z drugiej strony weźmy, co tu kryć? Jak to długo tym premierem trzeba być? Właśnie. Starsi panowie dwa, już szron na głowie, już nie pozdrowia, w sercu ciągle ma. Starsi panowie dwa, już szron na głowie, już nie pozdrowia, w sercu ciągle ma. No i znów pojawił się smog. Teraz wszyscy zastanawiają się, jak rozwiązać ten problem. I oczywiście znów dyskusja o węglu, pani profesor. No tak, to jest ratunek jedyny w zwiększeniu świadomości ludzi, w tym, żeby dochody gospodarstw były na tyle duże, żeby ludzie nie musieli się uciekać do trujących rozwiązań, ale przede wszystkim postęp technologiczny, który tutaj duże możliwości są zastąpienia technologii i rozwiązań trujących na rzecz przyjaznych ekologicznie. Trzeba pamiętać, że Polska może być liderem, co zresztą sami komisarze Unii Europejskiej sugerowali, czystych technologii węglowych, bo w Polsce politechniki od lat pracują nad takimi technologiami i wydaje się, że Polska jest bliska uzyskania właśnie takiego przełomu w tym obszarze i nagle węgiel z przekleństwa, przynajmniej z tej złej propagandy, która mu się robi, może się stać naprawdę alternatywą dla chociażby importu bardzo drogiego gazu. A pamiętajmy też, że mamy gaz z łupków, który ze względu wyłącznie i tylko na przepisy w Polsce i brak gwarancji, że nie będą się zmieniać, nie jest eksploatowany, bo ostatni koncern amerykański w tym roku właśnie podjął decyzję jednak o wycofaniu się z Polski, bo nie widzi już perspektyw nawet teraz na to, żeby to podjąć. No dobrze by było, panie Andrzeju. No zobaczymy. No ja bym chciała teraz zadedykować słuchaczom kurną chatę, ale nie wiem, czy wystarczy czasu. Jeszcze wystarczy. Dobrze, to poproszę. Marzenia jak kwiaty szybują po niebie, jak nie pada, a jak pada, to nie szybują. Alright, boys. Now we go to our song, of course. Okay, yes. A mnie się marzy kurna chata, zwyczajna izba zbita z prostych desek, żeby się odciąć od całego świata, od paragonów, paragrafów i wywieszek. Zaszyć się w kącie w kupie liści, tak żeby tylko czubek nosa było widać. Nic nie zamiatać, nic nie czyścić, nie kombinować, coś się jeszcze może przydać. No to teraz składamy życzenia naszym słuchaczom, pani profesor. No ja to mam takie coroczne zaklęcie, żeby najgorszy dzień w 2018 roku był lepszy od najlepszego w 2017 i to ma się spełnić, tego wszystkim i sobie życzę. A ja życzę sobie i wszystkim studio i słuchaczom tego, co robią inne rządy, czy Stanów Zjednoczonych, czy Rumunii, a mianowicie obniżania opodatkowania obywatelom. Oraz skoro spędzamy tyle ciągle czasu w urzędach, żeby ten czas spędzany w urzędach został nam zaliczony do stażu emerytalnego. I żebyśmy też za rok zakończyli, podobnie jak w tym roku, dobrymi wieściami o naszej gospodarce. Bez wątpienia. Prawda? Tego życzymy. No idziemy na bal sylwestrowy, panie redaktorze. Tak, także proponuję. Nie będzie to bal na Tytaniku bynajmniej. Dziękuję bardzo. Sylwia Hejz, Zofia Kruszewska, Elżbieta Mączyńska, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Był raz bal na 100 bal.